Doncs comencem i parlem de futbol, no, ara, Dani? Va, sí, però abans de res, va, ens animem, que això està quedant una mica soci. Està quedant una mica soci, jo. Vale, som dos, tres, comptaré tres, i quan compti tres vull que estiguem tots allò amb ganes. Posats, va. Va. Un, dos... I... tres! Ja. Doncs vinga, parlem de futbol i parlem de Barça. Puc dir una cosa? Digues. Puto Barça de merda, tio! El Barça està acabat. Jo ja no dic ni puto ni res, perquè em fa tanta pena, tio. Abans de dir, hem de dir que, bueno, com ja sabeu, estem gravem, no gravem... O sigui, no és un programa en directe. Sí. Això tenim gravat des d'una setmana abans. Per tant, ahir, per nosaltres, ahir vam perdre contra... Ahir va ser abans d'ahir? No, abans d'ahir. Abans d'ahir vam perdre contra el Madrid. Ja l'Hecatombe... Un 4-1. L'Hecatombe ja va continuar. Va fer mal, hòstia, em va fer molt mal. Perquè després de fracassar amb el Manchester, doncs, el Madrid. Dius, hòstia, no t'hi jugues res, va. 17 punts del Madrid estan. A 17? I et vol dir que acabaran a 20 només. Acabarem quarts, ja veuràs, acabarem fora de zona de Champions. Ja és impossible, però... Però acabarem fora. Però bueno. Jo crec que faran un partit tan desastrós que els hi restaran punts, tio. No, i diuen que el pròxim partit del Camp Nou... Parlem, bueno, serà contra el Mallorca, per tant nosaltres fem de pitonissos. Sí, va, farem una merda. No, jugaran bé, faran un 7-0. Diuen que la gent no té que anar al camp. Seria... Que per estar en contra de tot i tot allò que estan fent, ja més val que no vagin. Estaria bé. Hòstia, tindria el seu què, eh? Això és el que estan dient tothom, que ho estan esparcint amb missatges de text. Saps què? Jo veig un 4-0 del Barça. Perquè però no ens anem pelada, jo. Aquests partits que són una merda... Parlem dels problemes del Barça, ja que tenim l'oportunitat d'estar a la ràdio. Sí. Bueno, és això que dèiem abans, que els jugadors, la gent critica els jugadors. Doncs el primer que s'ha de criticar, quan critiques el jugador... Perquè em fan gràcia aquests que parlen de les tertúlies de futbol, que parlen molt, però és que no aporten res de nou. Bueno. No aporten res de nou, aquesta gent. Però banda que aporten. Nosaltres banda som el contrari. Nosaltres anem de que no aportem res. No sé si estem dominats per als mitjans. Si Esport, per exemple, els diu que no digui certes coses, ells no ho escriuen. Però està clar que el Barça, aquest Frank Rijkaard, sí. Aquí perquè la gent li sap molt greu, la gent i tot és, això. Com és un bon però tio. És un desgraciat, aquest tio. La primera temporada del Barça va ser un fracàs. Això tothom, sí. No ho nega ningú. No, va estàvem ser... a dos mesos i la tothom gent, el volia fora. La gent deia, no, com és la transició de canvi de dades... Aquest tio es va topar amb la sort de que a la segona temporada va tenir 13 jugadors, com I, aquest i a que més diu. A més va arribar... I a més va arribar quan el Ronaldinho, tot això. Que és a dir, no va ser Frank Rijkaard el que va aixecar l'equip, va ser Ronaldinho perquè era un tio... Frank Rijkaard s'ho ha trobat allà, s'ho ha trobat tot. La cosa és, un entrenador ha de ser un tio que tingui, a part de seny, a part de cap, ha de tenir una mica de vida, una mica de brio. I un... Però un tio que va drogat no pot, no tio, li pots demanar això. Tu saps aquell xiste, no? Per què el Rijkaard fuma Maria? No. Perquè el Joan la porta. Ja, és bo, és bo. Que gràcia. Espera, Àlex, no rius? Hòstia. Doncs això, bueno, deixem l'Àlex si està... Sí, està amb les seves revistes de merda, tio, deixa de mirar revistes. Falta més gent aquí a la tertúlia, però el nostre estimat Marc, amb cap. Jo no sé res de futbol. Jo tampoc. I ell, bueno, ell sí, però és jo igual. Menys, jo és menys. Igual, Àlex, és igual. Però tu critica. Vas veure el partit? No. No? Què et va semblar? Fantàstic. Fantàstic. Vale, no el va veure, definitivament no el va veure. O no. És del Madrid, una de dos. De què pot ser? No. No. Vale, és més de quin equip ets? De cap, jo sóc... Del Betis. Anti-futbol. No, o sigui, no anti, però indiferent. Però si t'haguessis de posicionar... Home, em cau millor el Barça que el Madrid. Per què? Perquè sóc de Barcelona, no ho sé. Ah, és l'única excusa. Perquè la gent és del Barça, no? L'Àlex és el típic que es fa de l'Espanyol per putejar. Hi ha gent que és putejadora. Sí. Ha nascut així, no li podem fer res. No. Doncs el que dèiem, per mi la culpa és de Rijkaard. Diuen que la culpa és dels jugadors, però si uns jugadors no entrenen i no fan res, perquè des de l'entrenador, el que els té que manar, no els ordena que entrenin. I per damunt, ens hem d'anar directament a la directiva. La Porta ha sudat de tot. Sí, la Porta està de tot content. És un tio que ha sudat de tot. Hem jugat bé, ens hem esforçat una puta merda. O sigui, no. I la plantilla del Barça els dos últims anys, crec que és la millor d'Europa. Una de les millors. O sigui, té un equipàs brutal. O sigui, el centre del camp del Barça, la davantera del Barça i la defensa del Barça. La defensa està més fluixa aquest any. Bueno, però el centre del camp també. El centre del camp està molt bé, amb Xavi, però no es pot anar per Europa amb gent com Xavi ni Iniesta, tio. Hòstia, tio. Són dos barriletes, són dos... Tios petits, tio, veus el Bayern de Múnich, veus el Milan, veus el Liverpool... No pots anar amb gent així. Ara per ara jo considero que Iniesta és un dels millors centrecampistes que hi ha a Europa, eh? Iniesta pots dir-ho, és un crac. És bo, però li falta físic. Si Iniesta tingués físic, ja ho tindria tot. Però la davantera, per exemple, que té el Barça, Messi, té a Bojan, que, o sigui, que ha fotut una temporada brutal. Sí, però mal anem que tinguem que deixar el club a mans d'un tio de 17 anys. És fotut que haguem de dependre de gent com aquesta, però és el que tenim. Però vull dir, tenim a Messi, tenim a Bojan, tenim a Enric, està de capa caiguda, però encara té els seus toques. I ja diuen que molts que aquest el Bojan és un pringadillo, perquè es veu que va a la meitat de partit, que ja anava perdent 2-0, sí? Contra el Madrid, va i li demana la samarreta al Casillas. Això un jugador del Barça, amb autoestima, no va a demanar-li la samarreta. Però és un criu, vull dir, encara no té... Sí, però no. És que només va jugar Messi, Va... Els últims 10 minuts? Sí, però és el que trobo de Messi. Messi és un tio que dius, és un crac, vale, però de què cony serveix? Que arribis fins a la línia de fons, driblant de tot Déu... I falli, si després, el xut. Si, no només que falli, sinó que no crea ocasions. Bueno, sí que crea, Hòstia. El que passa és que el Barça no té gent allà davant. És un tio molt tècnic i tal, però no, hi havia no és definitiu. Que però tornar a l'Aletó s'havia esborrat juntament amb el Deco. Vas veure-ho, no? L'Aletó està lesionat o alguna cosa així. No, es va esborrar del partit perquè volia ell. No volia anar al Madrid i fer-li la merda, Passillo, que van dir tots. I no va anar. I no va anar. No, jo pensava... Que el Passillo va quedar amb res. Sí, jo com estic mig descol·locat, pensava que estaria lesionat. Com ara. Tots els jugadors de futbol es lesionen? No t'has fixat que ara... Ui, m'he lesionat. El Ronaldinho no està lesionat, perdona. Bueno, però el Ronaldinho ja fa molt de temps. Van sortir uns anàlisis. Sí? T'has enterat o no? No. Què es va fer? Molt de sonalitat. Doncs es va fotre unes analítiques i es veu que ha sortit que no podrà fer res més de bo en la seva vida esportiva. Sí? Està acabat ja. Està acabat. Massa festa. És allò que dèiem de les bosses aquelles dels ulls. No, les bosses dels ulls. Explica la teva teoria de les bosses dels ulls. Si una persona té bosses als ulls, coca el canto, tio. Però bosses de quin tipus? No són les típiques? Una ratlla a sota? Sí. Vosaltres us hi fixeu. Si té una ratlla a sota, allò que es veu marcat... Un huequillo. Allò, no és allò que és negre, no. És un huequillo. El huequillo. Aquell huequillo és de cocainòmen, no? Aviam, Marc, mira'm bé. No té huequillo. No, és un home sa. Només fumar de tot, però és un home sa. I veu, el Marc, veu. Doncs ara que parlem del Marc, crec que tenia una cosa per nosaltres, no? Ens has dit que tenies la queixa del Pou de RAC1. Aviam va ser emblemàtica, Aviam què va sonar. La vergonya ja és insuportable. La imatge que està donant avui el Futbol Club Barcelona, la imatge que estan donant aquests futbolistes que estan defensant els colors d'una institució que té més d'un segle, que estan defensant un escut que té una història al darrere que ja la voldrien molts, és una imatge d'expedient disciplinari. Però què collons s'han cregut aquests futbolistes? Però què s'han cregut que són per tractar d'aquesta manera una institució com el Barça? Els socis i seguidors del Barça no es mereixen això. No s'ho mereixen de cap de les maneres. De cap de les maneres. No es pot venir al Bernabéu a contribuir a la festa del Real Madrid. No es pot contribuir així a que el teu atent rival se't pixi a la cara. No és tolerable. No ho és. Això no pot ser. Això no pot ser. Aquests senyors es guanyen molt bé la vida. Aquests senyors cobren molts diners. I és un problema d'actitud, és un problema de ganes, és un problema d'orgull, és un problema de lluitar, de posar la cara, de treballar. Però què s'han cregut que són per tractar així el barcelonisme? No pot ser, no pot ser això. Has fet una temporada a la Lliga patètica i la corones amb un 3-0 que podria ser 7-0 si els hi dona la gana. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Hòstia, d'acord, completament. Però què collons s'han cregut aquests futbolistes? Aquesta gent cobra 3 milions nets o més, Tu saps la gràcia que em fa a mi? Saps què em fa gràcia? Com es pren la gent de seriosament al futbol? O sigui... És que hi ha gent que el futbol és la seva vida, Que una persona s'indigni d'aquesta manera per un puto esport, un puto joc de merda... No, però... Aviam, és més, el Barça és més que un club, un sentiment... Però aquest té que fer, però... aquesta... Sí, no, està clar, aquest està paper. Clar. Però em fa molta gràcia. Hi ha gent que és així. Però el tio li ha picat, li dolia. Era com... Home, però hòstia, tu per què... collons s'han cregut? Tu per què se te'n refot el futbol? Jo no sóc soci al Barça, però... És que va fer el ridícul. No, això està jo clar. Jo mai ho havia vist, això. Però no, vull dir... L'actitud que tenia el Barça no era d'un equip que en sortia a lluitar. Era d'un equip... Ja ho hem perdut tot, doncs què més ens dona, no? És que jo vaig anar sortint de la universitat, que et tenim el... Vale, ja està, no? Què? No, és que m'havia tallat jo mateix. Havia perdut mentalment l'esquema. Doncs, sortint de la universitat, no, que hi havia la Masia i al costat, vam anar amb uns col·legues allà i vam veure l'entrenament, sí, no, del Barça allà, com es diu, al costat del Mini, la Masia. Sí, la Masia, el camp de la Masia. És que no foten res, Estan 30 minutets corrents amunt i avall, fan un rondo i foten el camp. És que tinc entès que no hi ha ni esquema d'entrenament, no? No hi ha, no hi ha. Ara és... No hi ha res, és que... Hi ha molts jugadors que van arribar fets una bèstia, la Vidal i tota aquesta gent. I ara estan acabats. En el Barça, la gent que són esportistes de debò, estan acabats allà, perquè no fan res. En canvi, els tochitos i tot això com el... Perdó, en què he tirat babes. M'ha escupit, m'ha dutxat sencer. Perquè m'estic excitant, tio, perquè fot ràbia, això. El Xavi... Sí, molt. El Xavi, l'Iniesta, tota aquesta gent que són uns enanillos, aquests sí, aquests no entrenar, els és igual. Sí, però a més el problema és que els que els hi posen ganes, després en el camp es queden parats perquè veuen que la resta d'equip no els ajuda, i tu imagina't, està donant tot el que pots per un equip i que el 70% dels teus companys passin de tu, hòstia, doncs ha de ser bastant dur. I el Rijkaard, com dèiem abans, té la culpa, i Neskens també. És un inútil, el segon entrenador. Si ha vingut fa no res, no sap. Va venir fa dues temporades. Sí. El Tenkat era el bo. El que fotia la canya. El que ara està al Chelsea. Aquell fotia canya. Però... Aquest no fa res. No van a l'Àjax? Van a l'Àjax, va fracassar i a tornar com a segon. És el típic segon. Doncs aquest és el que fotia canya dintre. I fixa't que quan estava el Tenkat vam guanyar la... Perquè el Rijkaard és que... Hòstia, tenir el Rijkaard com a entrenador... És que necessites... Jo abans jugava a béisbol... Bueno, i ara cuidado que ve el Guardiola. Pobre tio. Que el Guardiola tampoc li veig jo geni, o sigui que no sé què farem. Bueno, diuen que sí, que el Guardiola té caràcter, però, hòstia, és que porta una temporada entrenant. I a tercera divisió. I a més porta Tito Vilanova com a segon entrenador. Qui és Tito Vilanova? Amb aquest nom ja... Una persona que es diu Tito Vilanova no pot fer res de bo. No. I porta Busquets, amb les Busi Solutions. Que xungo, hòstia, el Busquets. D'entrenador de porters. Busquets va ser aquell que es va marcar un gol intentant treure. Sí, era dolentíssim. Era horrible aquell home. Hòstia, no, però és que és això. Jo abans jugava a béisbol i els entrenaments... O sigui, necessites, a part de la gent que en sàpiga, necessites un tio que foti a canya els jugadors. Ja. O sigui, si tens un jugador que està passant de tot, doncs dius, vale, tu, ara per llest, vindràs al partit, et quedaràs a la banqueta, et xuparàs però tot el partit. Però digue-li això a l'Eto o al Ronaldinho. Bueno, doncs... Al Rijkaard. És que el problema és que tenen... Li prenen el pèl. És que tenen els fums pujats. Per tant, si tens els fums pujats, fora. Un jugador, si té els fums pujats i rendeix, mira, vale. Però si té els fums pujats i no rendeix, fora. Carrer. I ara, renovar la plantilla, com diuen, està molt xungo, eh? Jo crec que el problema no és renovar la plantilla, sinó renovar la mentalitat dels de la plantilla. No, però hi ha molts que ja estan acabats. Per exemple, Deco... Deco però fa que Deco, dos però anys que no fa res. Deco té... Márquez es va quedar... la nit que va perdre el Barça 4-1 a Madrid, sí. Es va quedar a Madrid per quedar-se amb... Saps que el Márquez surt amb un no sé quina? Amb una actriu coneguda. Algú sap d'aquí? No sé, bueno, amb una... Amb una actriu, no sé d'on, però surt amb una actriu. I viu a Madrid, aquesta tia, i el tio es queda allà. Es va quedar passar la nit amb la tia allà. Però, després de perdre 4-1. Sí, és que això problema. Ja no, és lamentable. Això. És el problema, que no, no és un equip. Són una colla de gent que es reuneix per fer partits. Perquè un equip de debò haguessin tornat tots junts amb l'autobús, parlant de què ha passat, allò... No, però si se'ls hi han refot. És això, és el fotut. La sensació que va semblar és que se li han refotit sí, tot. Que un equip ha d'estar consolidat per jugar bé. Perquè tenim una de les millors plantilles d'Europa. Sí, tenim... però ja es veu que el Rijkaard li anava bé tenir 13 jugadors. Sí. Els creuats i tot això, li va bé. Ja, però bueno. És que és això, una plantilla ha de ser un bloc. No pot ser un grup de gent que es reuneix, no. Ha de ser un bloc que entre ells es portin bé, com el Dream Team, que és el que dius tu sempre, que jugaven de memòria. Pues, és I el això. Barça fa 3 anys jugava a memòria. És allò que m'explica el meu pare de sempre. La primera temporada. Sí, sí, sí. Que va guanyar el Barça a la Lliga. Va ser. Era perfecte, sí. Jo. Doncs és això, que és el que m'explicava el meu pare, allò en plan nostàlgic l'altre dia. Sí, perquè jo un cop anava per les Rambles i em vaig trobar 4 o 5 del Dream Team que corrien junts per allà rient. Això és un equip. No, no cal que surtin de festa junts ni que tal, però que es portin bé. Sí, però bé. El Dream Team diu Dream Team, però va guanyar 4 lligues i una Champions, només. Però jugava bé. Sí, però la qüestió no és tan jugar tan bé, Sí. I el Rijkaard ha guanyat 2 lligues i una Champions, Jo segueixo dient... Collons, compara amb el Madrid dels 80. Va guanyar com 8 lligues seguides, Bueno. I el Madrid acaba de guanyar 2 lligues seguides. És cosa del Schuster, t'agrada tu o no? Schuster, sí. D'entrenador? Com a entrenador. És un entrenador del montón. És que el Madrid, els equips grans, l'entrenador tampoc no és molt important. L'únic que ha de fer és mantenir ratllat. Perquè el Capello va guanyar la Lliga i ara Becchetti també te la guanya. Sí. Així que... Però per què? Perquè fixa't que els del Madrid, entre ells... No, és que portar la samarreta al Madrid és com els que porten la samarreta del Liverpool, del Bayern... O és, del... és la comercial, no? No. És una samarreta que la llueixen i es posen a la... No sé, tenen alguna cosa. Quan es posa la del Madrid, sí. El jugador... Creix, es creix. És allò que lluiten fins al final. En canvi, el Barça No té esma. Jo sempre he dit que una samarreta de ratlles... No, no, això és una tonteria, però és que no tenen no, caràcter no els del Barça. Una cosa molt important de l'esport és imposar. I no pots imposar amb una samarreta de ratlles. No, però... O amb un traje blau. És que poca conya, perquè el Madrid té 31 lligues, hòstia. Ja, és... Això es diu fàcil, però 31... I el Barça en té 18, Bueno, però quantes del Madrid d'aquestes lligues són legals i quantes no? Bueno... El Barça durant l'època del Franco també va guanyar. Sí? Sí. Ah, jo sempre havia pensat... Va guanyar lligues, el que passa és que em guanyava més al Madrid. És igual, vull dir, nosaltres hem de criticar allò que vam fer l'altre dia a les Rambles, Madrid se quema Madrid. Per cert, un saludo als de Ona FM. Ona FM. Que ja ens han fet dues entrevistes, ja aquí ja tenim contactes, aquí en aquest món... Radiofonístic. Oh, que bonic. Doncs bueno, només hem parlat nosaltres dos aquí. Sí. No vols dir res, algú a dir, Àlex? Critica. No vol dir res l'Àlex. L'Àlex vol dir que tindria que venir Pelé i Sylvester Stallone com a la pel·li que hi ha. Evasiona Victòria. Molt bona aquella pel·li. Molt bona, sí. Doncs explica'ns per què no t'agrada el futbol, Àlex. Vull dir, què té el futbol que t'avorreix? És que el futbol ara últimament, perdona Àlex, avorreix, M'estic passant al bàsquet, jo. I mira que m'agrada, el futbol. Jo m'estic enganxant al futbol ara, tio. Però s'està convertint en un esport avorridot, i més la Lliga Espanyola. Hòstia, tu i jo estem molt creuats, Enric. Vull dir, quan tu vas per un lloc, jo vaig per l'altre i viceversa. Si vas a la Lliga Anglesa, veuràs espectacle. Home, la Lliga Anglesa és espectacle. És la millor. Sí, senyor. Doncs tu, digue'ns, Àlex, que t'ha tallat l'Enric sense voler. Volent. No, és que no li acabo de veure el... Per molt que em diguin que hi ha molta estratègia, molt per aquí, molt per allà, jo segueixo veient tios en un camp darrere una pilota. Vale, però tu t'agrada la Fórmula 1. Ara ja no. Bueno, però t'agradava quan estava Schumacher. Per què? És més avorrit que el futbol. Sí, pues... sí, però al final li que va agafant més la gràcia era més, més les estadístiques, les velocitats, el no sé què. Això és perquè encara no has vist algun partit de futbol allò en plan seguit, si no t'acabaràs enganxant tu al futbol. No, ja et dic jo que no. No, perquè el futbol és una merda. No m'agrada el futbol. Bueno, res. Pues... Algun dia tindríem que portar com 8 persones aquí a parlar de futbol i que la típica taula. Tenim 5 micros només, però ho farem. Que parlin dos amb que un. Que es tornin. Pues bueno, què et sembla si fem una mica de musiqueta? Posem música. Quina ve ara? La comercial. Cançó comercial, que per cert... De Santana. No l'havia escoltat fins ahir, que me la vas dir. Santana i el cantant de Nickelback. Chad Kroeger. Into the Night. Una passada, aquesta cançó. Em va agradar molt. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, yeah. from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, away, away, away. And the voices rang like the angels sing. Doncs tenim nova secció, que és la de Cuore. I entra amb quina cançó? Wake Me Up. Before You Go Go. Oh, wow. Gran cançó. Molt maricona, però... Però ja, ja va bé, ja va bé. Jo vull tornar a sentir. Posa, puja, puja, Marc. Wake me up before you go go. És brutal. És una bona cançó. És molt ochentera, per això. És el que dèiem. És quan el George Michael encara era ídolo. Sí, quan encara no era gay. Bueno, ho era, però... Van pillant el vàter després allà, incalient el policia. Saps l'història de George Michael, no? No. No? Jo de George Michael conec bocata de fuet i prou. Doncs que el van pillar en un vàter allà a Miami, fotent-li amb un policia allà. Que dur, que dur. Bueno, doncs... pregunta al Marc que com es deia l'altre de Wham. L'altre de Wham. Last Christmas. És famosa, Last Christmas. L'altre... Hòstia, l'altre és el típic pringat. És allò, Wham, George Michael, l'altre fora. Era un pringadillo. Jo li deia el carapet. Si es va quedar George Michael sol, havia de ser un pringat. No, tio, el George Michael va pirar i va deixar el pobre desgraciat. Per això, que havia de ser una porqueria. Qui era, Marc? No ho sabem, no ho sabem. Obrim concurs. Oients, truqueu-nos, bueno, no ens truqueu perquè... No... La setmana que ve preguntarem això. La setmana que ve farem trucades en directe. Perquè serà en directe, ja. Sí, si ens deixen, no? Mm. Bueno, si ens van demanar que fotéssim... Bueno, ens anem del tema sempre, va. Fotem-li una mica de... El Cuore. El que hem fet és anar al quiosco, demanar una revista. Vam mirar les revistes, allò, quines ens sonaven i quins preus tenien. I vam descartar l'OK perquè és massa nova. Sí, era, a més... No, encara no la coneixíem. No ens sonava, vam dir, hòstia, un euro, perfecte. Però OK, no sé. La Cuore massa espanyola. Sí. Sí que vam anar a aquesta, a la, un internacional. In touch, que parla una mica de tot. Vull dir, dels d'aquí i dels de fora. A més, val un euro i mig, és prou assequible. Sí. Va, fem allò, quines revistes es poden comprar? La Ola. La Ola i totes aquestes, el Pronto, aquestes eren del, lectures, totes les tot mariconades aquestes, de que si el vell, Maritxalar aquestes. I tot això, no mola. Pues hem pillat aquesta... a punt de pillar Ragazza. Ragazza. Mm. No, però al final hem pillat aquesta que tenia una mica de material. Sí. Hi ha una notícia que parla de dues dones. És preocupadament distreta, la revista. Sí, és una cosa del cor, és allò que la gent diu, jo no miro revistes del cor. Només hem comprat una pels dos i ens discutíem ahir per veure qui se la quedava aquesta nit. Hosti, al final te l'has quedat tu, Dani. Home. Avui la tindré jo. Ai, no. La quieres tu? No, Martin. Ai, el Martin. No, pues això, hi ha una notícia que parla de dues dones... una mica peculiars, una més que l'altra, però que tenen una història així com molt xuc. Són dos divas. Bueno, sí, d'aquella manera. Bueno, van estan ser considerades... No, van no. ser-ho, no. La Amy Winehouse, que és ara. Una de les que ho és... Ho és ara. Però l'altra ara... L'altra està acabada. Ja ho direm després, qui és. Comencem amb l'Amy Winehouse. Tu, Àlex, quina impressió tens? Quan veus aquesta foto, li estem ensenyant la foto... Sí, perquè tenim la revista aquí. És el que us he dit abans. Jo té cara d'alien mal disfressat. Hòstia. Està molt prima, Està molt xupada, aquesta tia de cara, Hòstia, és que jo, una dona... No, el que deia jo de la coca, mireu els ulls d'aquesta dona. Mireu els ulls d'Amy Winehouse i es veu. Ostres, que és molt xungo, tio. A més, amb aquesta boca que té tota carcomida, La té molt gran, la boca, aquesta tia, eh? És brutal. És que hi ha una foto, sobretot, que m'impressiona molt. Compreu-vos la InTouch. Aneu a... No, aneu al Google i poseu Amy Winehouse drogada. Però és que jo vull que miren aquesta foto. La pàgina 21, 22, 23. Estem fent propaganda d'aquesta merda revista, eh? Bueno, qui ens escolta, no? Vale, vale. A la pàgina 23 de la revista InTouch, compreu-vos-la i mireu la foto que surt l'Amy Winehouse a baix. O sigui, té la cara plena de crostes. És escarós. O sigui, jo t'ho juro que mai havia vist res tan repugnant. Però com es poden formar aquestes crostes? Aquesta tia de 20 i pico ja no té pústules de grassa. Diria que té 26, no? Posava per aquí, ja no sé, me'n recordo. És molt jove, eh? Sempre en aquestes revistes, quan parlen d'algú, foten l'edat al costat. Bé, no sé. Però si aquesta pava, o sigui, és una dona que jo crec que des dels 12 anys està xutant, saps? I la gràcia que té és que es fot droga, eh? Sí, perquè si no... A la gent li agrada. Es té que reconèixer que la gent que es fot droga i que és així rebel, sí, la gent es sent atreta. Bueno, és allò perquè que... ell no ho faria mai. És el que doncs posen a... té com a ídol aquesta gent. És el que posen en aquesta revista, que diu que ja li han ofert 1,5 milions d'euros perquè faci una autobiografia. I notícia per l'Àlex, no sé si ho sabies, serà la nova pel·li del James Bond? Cantarà ella. La cançó és d'ell. Ah, sí. Pensava que anés a dir que seria la nova Chica Bonnie. No, digue, no. Meu. Cantarà sí, sí. L'Amy Winehouse, que ja li queda molt bé. Sí. És de l'estil de Goldfinger, la Sidley Bassett, diria que era, la que cantava Goldfinger. Jo ja saps que no pot, tinc ni idea. Pot ser, sí. Doncs té una veu molt de soul, així, soul jazz. Va, doncs més dades curioses d'aquesta dona. Els seus pares, el que volen fer els seus pares amb ella, jo, m'ha deixat flipat. Però la volen flipat. Internar, no? A on? En un psiquiàtric. I és que... Que ton pare et vulgui... Perquè els seus pares psiquiàtric. Es veuen bona gent, eh? Sí, tenen cara de... Mira'l, mira'l. Sí, dels típics anglesets, allò... La mare està preocupada. Sí, està... Hòstia, la mare es veu una bona dona, eh? Sí, i el pare és el típic... Oh, és un home que menja bé. I ja veus la mare i veus la filla aquí. És aquest que... monyo no és natural, jo crec. No, però és que a més, mira, la mare i el pare són els típics furtots, no? O sigui, se'ls veu planots. I veus la Amy Winehouse, aquesta dels collons? Tota esprimatxada. Estava molt gorda aquesta tia, fa pocs anys. Sí? Perquè el primer disc... Té dos discos, aquesta. Dos discos, el primer ja li està paguen... obesa. Hòstia. El d'ara ja està fet merda. Dos discos i ja li paguen 1,5 milions d'euros per la merda aquesta d'autobiografia. I qui és l'altra? L'altra dona controvertida. L'altra és Britney Spears. Britney Spears. Aquesta dona ja està acabada. O sigui, mira, o sigui, llegiré els titulars. 26 anys té la Britney Spears i està ja que no pot mirar. Però sembla que porti com una eternitat. Sí, des del Kiss Me Baby One More Time. Hòstia, aquesta cançó era molt bona. L'hem de posar, un dia la posem. No la té el Marc per aquí. One more time. El Marc no està, el Marc s'ha anat. El Marc ha marxat. Ha marxat. El... És que jo avui estic d'esquena. El Marc està en els seus mons de llupi. Estic no. Passota, no, Dani? Està... Com dius tu. Sí, ja diem, avui tenim un dia... És que està plovent, i plou no molt. I... No mola, quan plou no mola. Portem una setmana de vacances, no? Perquè és el programa després del pont. Sí, i no... No, bueno, ja saps. No, coses que passen. Estem aixafats, portem dues setmanes sense programa i teníem mono, i ara el mono encara no ens hem tret el síndrome d'abstinència. No, coses que diu exactament de Britney Spears. Se arranca el pelo. Que per això es va rapar. Us en recordeu que es va rapar? Sí, es va rapar, pel que diu l'Enric, segurament per això. Bebe a totes hores. Habla por el mòbil i la millor. Pide sexo a sus guardaespaldas. Amb el subtitular de Los guardaespaldas ya no saben qué hacer para quitarse a Britney de encima. No, no, Britney, viene Britney. No, no, no. Clar, dius, el guardaespaldas ha d'estar sobre d'ella, en un principi, saps? Mm. És molt fotut. És com Kevin Costner i Whitney Houston. Ah, oh, que bonica és aquella pel·li. No. Però, hòstia, és que són bones. Diu, frase textual de la Britney... Ai, sí, de la Britney Spears. Està vacunet, ja. Anava a dir Britney Houston. Està vacunet, eh? Està... Bueno, està vacunet. Perquè no s'ha de cuidar. Per què? Així la gent encara dirà que és bulímica o alguna cosa. Però més que la nostra estimada Mariah Carey, no? No, aquella sí que és la nostra tocinet. És un vacunet no, doncs, de casa Terradellas. M'encanta la frase aquesta de la Britney Spears que diu aquí. La de... Soy una piltrafa emocional. Y me siento a veces muy sola. Hòstia, dius, aviam. No, com una pia. Però això no ho diuen, aquesta gent. No, és si la traducció. Aquesta va dir, I don't feel well, i van fotre la traducció, no? Ves ho ha dit el blogger aquell. Com es diu? Pérez Hilton. Pérez Hilton. Pérez Hilton. Pérez Hilton, que per cert, sobre la revista amb qui sortia. Te'n recordes que vam mirar? Te'n recordes? Sí, però no me'n recordo. No. Bueno, és igual. Bueno. Pérez Hilton. Explica, Dani, qui és Pérez Hilton. Pérez Hilton és un tio que fot un blog del cor, bueno, ja està, totes les festes aquestes importants... Bueno, triomfant molt. Importants entre poseu Pérez Hilton a Google i mireu-ho. És un gordo depravat amb el cabell tenyit de rosa. La meva notícia preferida, Enric, de la revista, quina és? La del de CSI, el Warwick. Warwick. El negre. Sí. Més conegut com el negre de CSI. El negre de CSI. Ja tenia cara de drogat, aquest tio. És un politoxicòman. O sigui, el van pillar amb què, hòstia, hi havia... Amb cocaïna... Hi havia la llista de substàncies per aquí. Al final, al final. Aviam si ho trobo aquí, mira. En efecto, allí havia èxtasis, heroïna, cocaïna i altres substàncies. Diu, altres substàncies, cosa que vol dir que hi havia més d'una més. I s'ho havia fotut tot, aquest tio. Tio, hi ha una foto aquí que surt, la cara. Amb la, com no, amb aquella ratlleta que deia, sí, l'Enric. La ratlleta del cocaïnoman, ja la bategem des d'aquí. Doctor Enric, soy. Doctor Enric, Enrique. Hola, hola. Oh, Enrique. I ara ja passem a... Ens van criticar perquè era un programa per tios, deien, no? Mm-hmm. Doncs no, ara no. Ho estem fent tot per dies, eh? El cuore. Ja ens direu a quin tio li interessa. Bueno, nosaltres som una... La moda. Una excepció, però... Per què fem la moda? Per les noies. I ara aquesta... Però aquesta secció vam dir que la portaria una noia, eh? Però... Li direm a la Bet. Però si passa... Us en recordeu de la Bet? La Bet ja dorm? Doncs la tindrem fent això, sí, perquè però... l'obligarem a fer que això. Però és que les noies surten del nostre plató, bueno, plató, digue-li plató, digue-li estudi, surten espantades, o sigui, que acaben... Amb por. I, bueno, és el que té, estar espantat, surts amb por, no? No, pues, aquesta secció, bueno, aquesta part de la secció és purament per les dones, no? Mm. Per les dones o pels gais. Que, com sabem, hi ha molts. N'hi ha molts. Però, bueno, tenim el top 10, top 10 de tios. De solterones. Dels solterons més interessants. Més buscats. Comencem pel lloc número 10, no? Lloc número 10 és Hugo Silva. Que és el tio de Los Hombres de Paco. Totes les noies aquí ja estan... ¡Ah! ¡Silva! ¡Silva! Pon la melodia de Miranda en tu mòbil. Soy Hugo Silva. Hòstia, Hugo Mòbil... Ai, Hugo Mòbil... Jo no sé ni què dic. Sí, ja estem fora. Silva... Tu saps qui és Hugo Silva, Àlex? Sí, sí. I per què no diu res? Eh? Perquè és una merda d'actor i l'Àlex no parla d'aquesta merda. Fora del programa! No, sisplau, que ets l'únic que ens ve. És que avui estem sols. Són tres. El tècnic està... El tècnic ha marxat. Nosaltres necessitem l'apoi d'un tècnic. Li hem demanat al tècnic, sisplau, parla amb nosaltres, fes la tertúlia amb nosaltres. Però què? Fora, fora. Ens estan enviant, ha tornat i ens estan enviant la merda ja. Avui no s'està pel que es fa. Tenim també a John Cortajarena. Saps qui és aquest? Un modelo, no? Un modelo d'aquests. Que baixa amb un look molt... molt... James Dean. Molt rockero. Sí, sí. Aquest home... Però bueno, fora. Dos pel·lícules més i mort, no? Fora, aquest fora. Fora, no ens agrada. Després però hi ha... Hugo Silva, un... A Hugo Silva li donem un vistiplau, no? Vistiplau, sí. Va, està bé. El següent és un torero. Félix Gómez. O almenys a la foto no surt de... No sabia ni qui era. A la foto surt de torero, però... O és un actor. Llegeix la descripció... No, diu... és actor, és actor, el tio aquest. Va sortir al Salir de Classe, hi ha una sèrie que es diu Herederos. Però no, no el coneixem, no per tant sortim fora. A més és un lleig. Em recorda el tio aquell de la Rosa Quintana, l'Antonio, com es deia? L'Hidalgo. L'Antonio Hidalgo. Tu l'Antonio Hidalgo, no? Hòstia, jo ja no me'n recordava, era aquest home. Hòstia, era Antonio molt mític, era molt mític, Antonio Hidalgo. Era l'home de la Rosa, de l'Anna Rosa, sí. Estava sempre al costat. Ara crec que tenim el... Ah, no, anava a dir l'únic internacional, però no, n'hi ha bastants més internacionals. Jason Lewis. Aquest no em sonava gaire. És l'actor de Sex in New York. Sí, què fa? Diu que fa... Que no l'he vist mai, era l'actor de Sex in New York, no diu qui feia. Bueno, un home així molt... Un home americà. Té 36 ja anys, 36 anys i clàssic americà. Fora, també. Fora, no ens agrada, no ens agrada. Després, el lloc número 6... Allà. Hi ha un home de fama. Àngel. No hi ha el negret. No, no hi ha el negre. Quin negre? Aquell, el negre. Com es diu el negre de fama? El que balla breakdance. No ho sé, tio. És que no segueixo això. Jo segueixo Operació Triunfo. Bueno, doncs el negre aquell no hi és. Al Marc no li ha agradat que segueixi Operació Triunfo. Jo em ric dels d'Operació Triunfo. M'està criticant. L'última edició d'Operació Triunfo és la millor, eh? Senyors, he de dir que el Marc m'està fent fora del programa. El Marc diu marxa del plató, de l'estudi, jo marxo. Vinga, adéu, senyors. Ha estat un plaer. No, no, Dani, no. Ha estat un plaer. Doncs està marxant el Dani, molt bé. Doncs marxa. Doncs continuem. El lloc número 6, Dani, tornes? Jo vull tornar, tio. No et deixo. Vale, adéu. El teu germà m'ha dit que no, i és el director, el teu germà. Vale, adéu. Adéu, adéu. Li donem una oportunitat? Sí, no? Porfa. Que es quedi, que es quedi. Vale, vale, va. Doncs qui em dic que Dani? L'Àngel Martín. Àngel Martín. Àngel Martín, no és el del programa de Patricia Conde? Es diuen igual, però no... Ah, hòstia, l'Àngel Martín, el que era tan pequeny. L'Enanillo. A mi m'encanta el subtítol. Diu, en lloc de fama a bailar, posa un... Fama a ligar. Dius, por favor. Sí, el becari. Això ho ha fet el becari. Està claríssim. Vale, aquest, molt bé. Fora, fora, fora, fora. Ara aquest sí que és un... El de Prison Break. El Wentworth Miller. El primer cop que vaig intentar pronunciar Wentworth, quasi m'agafa algo. És... Dos W's en un nom, no pot ser, tio. Wentworth. És com la Winnie the Pooh. Winchester, no sé què, eh? Aquella actriu. Hòstia, la com era? Raquel Winchester? Com era? No sé, Winnie the Pooh, l'hem dit. Bueno, el de Prison Break, tots sabeu que és un home... Sabeu que és cubà? És d'origen cubà, aquest tio? No ho sabíem. El pare és negrot. És un... O sigui, no ho sembla. Hi ha molt negre per aquí. Però és que el pare és molt, molt, molt negre. I dius, surt el tio aquest que és un lechoso? Una cosa més xunga. Qui tenim en el quart puesto? Al quart lloc tenim a John Mayer. John Mayer, que no tinc ni idea. Rockerillo, guai, ja està. Vale, què més tenim? Tenim... Els passem ràpid, aquest. Sí, John Mayer, fora. Luke McFarlane. A mi em sona el nom, però no sé qui és. Dius que és gay, no, aquest tio? Sí, diu que és gay per aquí. Vale, que... doncs per tant, aquest que ha acceptat la sexualitat fa poc. Diu, vale. Diu que és amic de Wentworth Miller? Ui, de hecho, se rumorea que tiene algo muy hot con Wentworth Miller. Pero muy ellos, hot. Ellos no lo confirman. Oh. Ui, espera. Ah, no, el Wentworth Miller encara no ha sortit de l'armari. Diuen que algunos dicen que... bueno, però... Prison Break. Bueno, el que diu una revista d'aquesta... Està ja a la presó encara, té que sortir. Sí, no? Home, a la presó la gent es torna així una mica... Ja saps, la vestida, el jabón... Gran cançó de l'homogènes. Encúlate, encúlame. Tenim el Rafael Medina en el segon lloc. Qui és aquest, tio? Rafael Medina. És un duque. Diu que és de sangre azul. Un duque? Tampoc no sabem qui és. Tu el mires amb la pina, amb unes bermudes roses... Porta unes bermudes roses de merda. Va, fora, fora. Aquest no m'agrada. Però això és... Què però és això? Però d'on és aquest home? És espanyol, no? Sí, però duque de què? Ves a saber. Bueno, és... Allò que si es moren 15.000 de la família reial... És... L'ha comprat, el títol. Va, passem sí. A l'altre. El primer és el de Sintetes, no hi paraís. Que jo amb aquesta sèrie, que amb aquest títol... He vist el primer capítol, jo. Hòstia, jo amb aquest surten títol... moltes ties bones, eh? Ah, la veuré. No, sóc una persona de ser i no miro aquestes coses. Miguel Ángel Silvestre. És el, bueno, el protagonista de Sintetes, no hi paraís. Com es diu el protagonista? No sé, no miro aquestes Hòstia, coses. No sabem res. No sabem res. És que aquesta sèrie és... Que algú ens ho digui. Com es diu el protagonista de Sintetes, no hi paraíso? No ho sap ningú. Hem portat aquí un equip de noies per fer recerca i no, tampoc. Tampoc ho saben. Doncs vale. No. Pues què? Tenim més coses interessants per aquí? Teníem el cul cel·lulític. El cul cel·lulític de la fea aquella. Misha Barton, sabeu qui és? És la jo no sé qui és. De Gossip Girl o d'Oce, una d'aquestes. No sé de quina de les dues. Oce. És una sèrie, Oce. La protagonista que tots diuen, oh, que bona que està. No doncs no està bona. Tu baixa-li el pantaló i et vestida. Trobaràs la verdadera. La mires vestida i dius, Déu meu, quin tros de dona. La mires allò que està en plan, està aquí fent un topless, tu m'ha de dir, mira, està bé, està bé. És que sembla la Garrotxa, tio, un tens volcans. Hòstia, per aquí. Hòstia, però és que li veus el cul. Hi ha el cruscat. És que és horrible. O sigui, és que mira. Sí. Si el poguéssiu veure, bueno, és que millor que no. Compreu-vos la Intouch. Com no. Compreu-vos la Intouch i a la pàgina 59 hi ha, o sigui, o a la mateixa portada. O sigui, mireu-ho. Bueno, no us la compreu, no? Al quiosqui mireu-ho directament. Però és que és... Jo no havia vist mai un cul tan cel·lulític. És que ni la meva àvia té aquest cul. O sigui, bueno, la teva àvia ja porta la faixa i ja no se li veu el cul. Però és horrible, en sèrio. Sí, sí. O sigui, com una tia de... Això està trucat, jo crec, també. No sé. Però no com sé. Truquen, això? No sé. Hòstia, però de cara està bé, eh? Sí, la tia és guapota i tal. Però quants anys té aquesta tia? Perquè és que no pot ser. Per aquí, 20 i pico deu tenir. Deu tenir 22. Jo li poso 23. 22, 23 anys, eh? I no, o sigui, és que com una... És que no, o sigui, en sèrio. Jo mai havia vist un cul tan cel·lulític. Per cert, Àlex. Horòscopo. Quin signe del zodiac és? És molt cutre, però incloem l'horòscopo. Jo soc càncer. L'Àlex és càncer. Doncs mira, és el momento perfecto para darte a conocer ante aquellos que aún no saben muy bien cómo eres. Està fet per ties, això. Sí, muéstrate sin miedo. Seguro que no defraudarás a nadie. En casa, escucha a los tuyos. Tinga-ho present. Ja ho saps. Tinga-ho present. Tu què ets, Marc? Marc amb K. Eh? Lleó. Diu que és lleó. Què diu dels lleó? Leo. Está Leo, 23 Leo. De juliol, 22 d'agost. En el trabajo te recompensarán por todo ese esfuerzo que llevas. Oi, tant, aquí, des d'aquí, el diem que el Marc és un tio collonut. Como verás, todo llega, así que siéntete afortunada, perquè està fet per ti. Siéntete afortunada, afortunada, Marc. Afortunada, ja ho saps, canvia de sexe al canto i canvia el chip de la tristesa. Està trist. El Marc. Està trist. Encara té el mono de quan era el seu sant. Sí, sí. I encara no s'ha recuperat. I jo soc sagitari. Sagitari. Diu-me què passa amb mi. L'exercici i una bona alimentació t'estan renovant per dintre. Per fora no, perquè jo segueixo amb les meves xitxes. I per fora també diu, eh? Ah, això sí. Estic molt catxes. Ah, ara només fa falta que no caigues en la tentació. L'operació en bikini, em recorda l'operació en bikini, l'estàs fent, suposo. Jo sí, tio. Vale. Jo estic fent l'operació en bermudes. Va bien en popa. Va prou bé. Ja ho sabem. Jo m'estic posant allí a tonillo. Amb el bikini. M'estic posant a tonillo. Bueno, jo crec que res més es pot salvar d'aquesta... Bueno, d'aquesta revista. Un sudokus per l'Àlex. Ja li donarem després. Va, i farem el joc. El joc que durarà mig segon. Aquesta frase, ¿quién la va a decir? Mi adolescente de 18 años era más aventurera a la hora de besar a los chicos. Ho va a decir Lindsay Lohan, Madonna o Kate Hudson. Kate Hudson. Lindsay Lohan. I tu dius Kate Hudson i el nostre tècnic, el Marc, diu Madonna, diu Madonna. Doncs qui ha encertat? Kate Hudson. Oh, l'Enric ha encertat. M'emporto un millor. Bueno, he de dir que l'Enric tenia la revista davant, o sigui que yeah. Vale, bueno, senyors, la Drew Barrymore le ponen vale, los fort, cuernos. Vale, passant, molt bé. No hi ha res, no hi ha res. Bueno, hi ha una caricatura. Hi ha una foto molt bona del Jack Nicholson de Joker al costat de la Kelly Osbourne. Hòstia, i són iguals, eh? Estan clavats, o sigui, el somriure és igual. Un somriure de pallasso Joker. Però bueno, a part d'això, tenim a la... A mi el que més m'ha impactat és Misha Barton amb aquest cul. El cul cel·lulític. Per favor. Sí. És una cosa per ser vista, eh? Bastant horrible. Però bueno, senyors, ara ve el moment de la cançó comercial, no? No, tio, ja l'hem fet. Avui no estem per lo que estem, eh? No? Ara no, ve indie. Ve indie, ve indie. Ara ve The Cooks. És que no m'ha sonat a comercial. I quina ve de The Cooks? És que Santana no m'ha sonat a comercial. Vale, va, The Cooks, quina. És que... Va, Dani, va. Te quiero. Ve Always Where I Need To Be. Maleït Marc ha tallat el tros final de la cançó, que és el millor de la cançó. Per favor, per favor. És que, i sense demanar autorització. Vale, prou. Anem malament de temps. Àlex, sisplau. Bueno, doncs si anem malament de temps, anem rapidet. Avui anàvem a parlar de Sean Connery, però potser Sean parlarem... Sean Connery, que li agrada molt Sean la fila. Sean Connery. Però potser parlem gairebé directament al top 5, perquè... Directe al top 5. Bueno, farem un petit repàs sí, de la seva sí. vida. Quatre cosetes, lo bàsic. Sir Thomas Sean Connery va néixer el 25 d'agost de 1930, té ja anys, l'home. 30 i pico. Va guanyar un Òscar per a l'actor secundari de Los... Intocables. Los Intocables, ara anava a dir Los Immortales, no Los Intocables. Els va fer famós pel seu paper de James Bond. Va començar de gigolo, passant per professions com conductor de camió, peón de granja, model artístic i salvavides. Ja ho sabeu, nois, si voleu ser famosos, comenceu de gigolo. Què més? Bueno, és un ferviente independentista escocès i està afiliat a l'Scottish National Party. Fa poc ha dit que no tornaria a Escòcia fins que no fos independent. Sí, però bueno, està la seva merda d'illa. D'illa de Malibu, allà, vivint de la parra. Se li enrafot, allò. Bé, i us dic quatre curiositats abans del top 5. A veure. Bueno, tenim poc temps, però vull dir, relaxa. Sí. No, però avui... És que les dirà així... Top 5, ja està, hem acabat. Ens faltarà temps. Avui m'he animat, m'he accelerat. La trampa us sona? Sí. De 1999, doncs el primer codi de seguretat que apreten és 1007. Com dient, el primer James Bond vaig ser jo. Aquesta, quina recerca! De xulito. Aquesta cal dir que no l'ha trobat a l'Aix per internet, aquesta s'hi va fixar ell. Sí. Va parar el vídeo... Va dir, mira el VHS, que vi! Mira que vi! La propa... Sí, no. Que l'UVHS, quan posaves pausa, feia tremolar. Sí. I l'Aleix veient... Amb una lupa, ja. Uno. Aviam, què més? Té dos tatuatges al seu braç dret, Sean Connery. Sí, pensava que eren pigues, els té tan fets merda, ja. Home, és que se'ls va fer als 16 anys, quan estava a la Marina Britànica. Un posa Scotland Forever i l'altre m'han mandat. Mama no, el pitjor que he sentit mai. Ni amb, és que almenys que posi... És allò que te n'empanadeixes. És allò, un tatuatge ben fet és aquí. Jo crec que el de m'han mandat se'l va fer quan era camioner. És el típic de amor de madre, allò, amb el cor aquell cutre. Aquesta és molt divertida. Sean Connery tiene la manía, para algunos desagradable, de caminar sin pantalones para relajarse antes de las escenas. No solo hace esto en su camerino, sino también en medio del plato. Pero en calçotets, ¿no? No especifica. Supongo que sí. A veces ha llegado a hacerlo durante el rodaje de alguna secuencia. Allò, està el tio nerviós... Estàs a la roca. Per exemple, a Indiana Jones i l'última cruzada, quan està hablant amb l'Indiana Jones en el dirigible, en el Zeppelin... Sean Connery anava sense pantalons. Dios, no pot ser. És com el Francino. Que diuen que no portava un banyador. Unes vermudes cutres. No, bueno, de fet, això jo també he fet una mica de recerca. I el director... Fet, no? No, en sèrio. El director de Full Monty va treballar en una pel·lícula amb Sean Connery. I va agafar la idea d'aquí. El tio estava tan tranquil, es treia els pantalons... Bueno, m'ho he inventat, que dius... Que interessant. Mentida, és mentida. Però el tio... Quina merda! Doncs jo m'ho estava creient, tio. Home... No crec que la idea de Full Monty sortís de Sean Connery. Va sortir de Sean Connery. És una cosa que no sabia ningú, tio. Ni Figueres ho sabia. No sabies amb Figueres. Ara sí. I la curiositat que més m'agrada és... Ah, jo abans quan m'has dit que em sorprendies, pensava que era aquesta. No, aquesta encara m'agrada més. Hòstia. O sigui, durant el rodatge de Nunca digues nunca jamás, una de James Bond, la última, va haver de prendre lecciones de artes marciales. Bé, es va... O sigui que amb totes les de James Bond encara no havia après res. Què vol dir, que tenia doble totes? No, les primeres no feien res, sí, tio. Sí, lluitaven, tio, James Bond sempre han lluitat. Però potser no tant en plan art marcial i... Bé, es va trencar muñeques i tal, però a que no endevinaríeu qui va ser el seu instructor? Bruce Lee. Steven Seagal. Hòstia. Oh! Steven Seagal va ensenyar arts marcials a Sean Connery. El mític Steven Seagal. Tindrem que fer un rànquing de Steven Seagal. Ranking de Steven Seagal, pel·lícula escutre... Allà engominat. Bueno, jo faria barrejat Sudorós. Steven Seagal i el... I Chuck Norris, que és més cutre, Chuck Van Damme. Chuck Norris, Van Damme, Steven Seagal... Bueno, pots fer el rànquing un altre dia, el rànquing de les pel·lis cutres de lluita. I pobre de tu, que em fotis alguna de Bruce Lee, el que m'enfado. Com a pel·li cutre de lluita, fotis Bruce Lee? No, si de què es posaré, Jackie Chan. Això sí. Bruce Lee, digue'm una pel·li de Bruce Lee. Una pel·li de Bruce Lee, Dragon Lojo. No és de Bruce Lee. No, es deia... T'he desmuntat! El dragon no sé què. Tio, no tens ni idea de Bruce Lee. Sí. Després em dius que no. No, Bruce Lee és una mariconaza de merda, és una merda. No, la pel·li... És que és el... Va morir envenenat. És l'última que va fer. Fora. El dragon no sé què. Brandon Lee, t'estàs confonent amb el fill que va palmar fent el cuervo. Bueno, va, Àlex, digue'ns que no ens posem d'acord l'Enric i jo. Joder, puta, te voy a mandar. Ui, bé, passem al top 5, ja. Que Acabo de cremar 0,3 colorines d'aquells. No sé. Ja veuràs jo quants cremaré després. Aviam, n'he posat en el número 5, que he posat la d'Indiana Jones en l'última cruzada. Fa un paper molt divertit. Però com a Indiana Jones o com a Pac? No, hòstia, tio. Com només surt una, tio. Estem parlant de Sean Connery. Perdó. Perdó, estic en altra. Ai. Aquesta ja havia sortit en un altre rànquing, o sigui que parlem-ne poc. Bé, parlem-ne res i passem al top 4. Aquí, al principi havia posat Los Inmortales, però a última hora he rectificat perquè m'ha aconsellat i he posat Los Intocables. Aquest. És que trampos. Posar Los Inmortales... L'Enric és un trampós. Una pel·li que surt Christopher Lambert... És un bodrio, segur. L'Enric li ha menjat el cap a l'Àlex. El problema és que jo havia posat la banda sonora de Los Inmortales i de Los Intocables, no tinc res. Hosti, no has posat Ennio Morricone? La tens, Marc? La tens? No? No, bé... Veus, clar, tant menjar-li el coco i desquadres el programa. No, Enric, tu i jo avui acabarem molt malament. Acabarem molt malament. Et fotré fora del programa. No, sisplau, sentirem la de Los Inmortales, la de... De Queen. Who Wants to Live Forever the Queen és això, molt bona. Només per això aquesta pel·lícula havia d'estar al top 5. Bé, dir no. Los Intocables... M'agrada molt Queen, però no. Princess of the Universe, tio. Mm. Bé, compartia repartiment amb Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia... Bueno, és un bon repartiment. És un bon repartiment. Al top 3 he posat una nova mítica, és La Roca. Bon, és un bodriaco, molt... però no, és molt bona. La Roca no és un bodrio. És una pel·li que dius, és d'acció per passar el rato, és un bodriaco. Però és tan bona, La Roca. Perquè ho sàpiga l'audiència... Per mi és una de les millors. Perquè ho sàpiga l'audiència, perquè l'Àlex posa en un top 5 una pel·lícula on surt Nicolas Cage... Li ha d'haver agradat molt, perquè Àlex i Nicolas Cage, jo crec que són dos conceptes... Sí, jo li tinc una mania... Persecutòria. Sí. No, però fa molt bé, Sean Connery. Sí, no, i el Harris fa un gran paper. Sí, sí. Què més? El top 2, bé, posar el pack de James Bond de Sean Connery com a homenatge, és el que el va llançar la fama. Mm. Per poc s'encasilla en el paper de James Bond, però... Va saber sortir. Se'n va sortir bastant. Sí, sí. Però tothom torna, que és el primer James Bond, eh? Sempre sí. Li passarà això. També ha fet moltes, que sí, d'Arturo, que sí, de sí. Robin Hood, que sí, de... Moltes de l'edat mitjana, no? Sí, Robin i Marian, la del... El Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Que va sortir 2 minuts. I li van pagar més que el Kevin Costner. Sí, sí. I... Mira, pel topo posaré, potser, però posaré primer la banda sonora, aviam si la identifiqueu. Poca gent la coneixerà. No, és desconeguda. Jo és que ja he vist quina és, no puc. Ah, a veure si l'encerto. És El nombre de la rosa, eh? Que trampo, sí. Ja la sabia. No, és que aquesta música és molt coneguda. És tètric, espeluznant. Espeluznant? Com és molt espeluznant. Espeluznant. És una pel·lícula que a mi personalment m'agrada molt. Ho té tot, té misteri, té acció... Jo... És una novel·la, això? Sí. Sí, d'Humberto Eco. Humberto Eco. Jo l'he llegit i... Umberto Eco és feixuc de llegir, eh? És molt feixuc de llegir. Jo volia veure aquesta pel·lícula, però em va pillar un dia que estava molt cansat. És que estava molt cansat i em vaig dormir, tio. Doncs no fa dormir. I surt Christian Slater. De molt jove. De fet, no sé si és la primera pel·lícula, ho hauria de mirar, però si no és la primera, és de les primeres. Fa de... Atzo de Mel, sí, sí. Hòstia, és un bon nom. Fray Berengario és el millor, el Calvet, maricón. Jo me'n recordo d'aquesta pel·lícula que hi havia un tio que parlava esperanto i prou, és l'únic que me'n recordo. Sí, no, era un... barrejava el que era japerut i lleig, i anava barrejant entre italià, esperanto, llatí... Ens estan colant la música final, Àlex. Sí. Tens que dir alguna cosa més? No, bé. Bueno, en tot cas... Veieu aquestes del top 5 i... Quedem que Sean Connery és un dels grans. Sean Connery és, bueno, sí, un dels grans. És un dels més grans. Diguem-ho, és un mite. És un mite amb paraules... Ens agrada un mite i un clàssic. Amb majúscules, amb majúscules sí, i repetit dues vegades. Indiana Jones, ja parlarem la propera setmana en directe i així ho portem així. Sí, que llavors s'acostarà el dia de l'estrena. Aviam si és veritat. I bueno, acabem per avui. Dani, un plaer. Àlex, també. Enric, com sempre... No hem tingut ningú més avui. Enric, hem tingut un rifirrafe, però... Perdona'm. Però jo t'estimo. Perdona. Enric. Igual dic. I Àlex, a tu no t'estimo. Ets el meu germanet, no puc dir-ho. Sí, no m'estimes, però us estic traient les castanyes quan ho falla la gent. Que avui fet, ha fallat una mica. He de dir que tothom em va dir, hòstia, no, que no em va bé, que no em va bé. I l'Àlex em va dir, hòstia, si pot ser avui no em convidis. I dic, però l'hem portat. Dic, Àlex, avui vens, no em sap greu. Doncs vinga, deixem amb la cançó de Leona Lewis. Un plaer, que estem dient plaer, un plaer treballar amb el Marc i un plaer dedicar-vos a aquest programa a vosaltres. Està a Ràdio Tiana i a Ràdio Voltregà. Que bonic. Ara sí. Leona Lewis, Keep Bleeding Love. Trying hard not to hear, but the talk's so loud. Their piercing sounds fill my ears, trying to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Hey, hey. But nothing's greater than the rest that comes with your embrace. And in this world of loneliness, I see.